99 zł. Sprawdź katalog Lepszy Dom i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I oto jest 14. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Tu program trzeci, a w nim serwis i Romuald Wójcik. Po wygranej w wyścigu Le Mans Robert Kubica dzieli się swoimi wrażeniami. Na spotkaniu z nim była nasza reporterka. Nie rozchodzą się nasze drogi, jeśli chodzi o wartości, mówi o końcu trzeciej drogi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. MSZ chce zakończyć ewakuację Polaków z Izraela i Iranu w tym tygodniu. Słowa uznania i podziwu z całego świata płyną od niedzieli do Roberta Kubicy. Po triumfie w 24-godzinnym wyścigu Le Mans Polak zachwycił nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale też hartem ducha i wytrwałością. Mistrz kierownicy nie ucieka przed dziennikarzami i opowiada o swoim przeżyciu. Na spotkaniu z naszym najlepszym zawodnikiem motorsportu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, co o wyścigu mówił Robert Kubica? No, Robert Kubica nie ukrywał swojej radości, ale zażartował, że ten wyścig nie powinien być dozwolony, ponieważ jest tak wymagający fizycznie. Powiedział, że mechanicy w ciągu 40 godzin praktycznie nie śpią albo przysypiają na stołkach w boksie. Dodał, że choć piękne, to jest to ekstremalne wydarzenie dla całego zespołu. W trakcie wyścigu próbujesz odpoczywać, ale wiadomo, że to jest trudne, mimo to, że w tym roku ustawiłem swój rekord, nie tylko jeśli chodzi o pozycję końcową, wygrywając ten wyścig, ale śpiąc całe 2 godziny, co jest dla mnie dużym rekordem. Poprzednie edycje nie wyglądały tak różowo. A powiedzieć, że w niedzielę na francuskim torze Cirque des Sats zadziała się historia, to nic nie powiedzieć. Powiedzieć, że to jeden z największych sukcesów w historii polskiego motorsportu, to też za mało. To jest jeden z największych sukcesów w całym polskim sporcie. A żeby pokazać skalę sukcesu, powiem tylko, że wygraną w 24-godzinnym wyścigu Le Mans można porównać do wygranej w turnieju Rolanda Garrosa w tenisie, czy do triumfu na kolarskim Tour de France. Zatem nic nie mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Rozchodzą się nasze drogi jako sojuszu politycznego, ale nie jeśli chodzi o wartości, powiedział o końcu trzeciej drogi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po ponad 2 latach liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowali o zakończeniu koalicji. Szymon Hołownia podkreślił, że trzecia droga od początku miała być sojuszem na czas 4 wyborów od 2023 roku. Tak czuję w Polsce 2050 i tak myślę w PSL-u. Jest czas na zbudowanie swojej własnej wyborności, swoich własnych elektoratów, odbudowanie się, podciągnięcie taborów, opisanie się na tej przestrzeni, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. A jeżeli w 2027 roku podejmiemy decyzję, że chcemy jeszcze raz iść wspólnie do wyborów, to z naszej strony na pewno taka droga jest otwarta. Szymon Hołownia podkreślił, że pomiędzy Polską 2050 a PSL utrzymuje się wzajemny szacunek, a obie formacje wywiązały się ze swoich zobowiązań. MSZ chce zakończyć ewakuację Polaków z Izraela i Iranu w tym tygodniu. Pierwsza grupa naszych rodaków jest już w kraju, kolejna ma przylecieć jutro wieczorem. Na Okęciu wylądowały dziś 154 osoby ewakuowane z Izraela, w tym 130 obywateli Polski. Pozostali to obywatele Niemiec, Francji, Austrii i Ukrainy. Grupa wyruszyła wczoraj z Tel Awiwu do Sharm el-Sheikh w Egipcie. Ewakuacja kolejnej planowana jest z Ammanu w Jordanii jutro. Grupa już wie o tym, że jutro może się spodziewać wylotu. To będzie 65 osób i tym razem to są tylko obywatele polscy. Mówi wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Lot odbędzie się samolotem rządowym, a wylot planowany jest około południa. Równolegle odbywa się wyjazd 14 osób z Teheranu. Wśród nich 7 to pracownicy ambasady, a 7 to osoby cywilne, które zgłosiły chęć wyjazdu. Zakładamy, że powinni zdążyć na samolot, który wylatuje z Baku o 3 nad ranem. To jest kursowy samolot. Jeśli nie będzie dużego zainteresowania dalszą ewakuacją z Izraela, resort dyplomacji chce zakończyć proces jutro. Jeśli kolejny lot będzie potrzebny, zostanie on zorganizowany najpóźniej w weekend. Jan Oleński, Polskie Radio. Legia poznała potencjalnego rywala w drugiej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. Jeśli legioniści w pierwszej rundzie pokonają kazachską drużynę FK Aktobe, w drugiej rundzie zmierzą się z czeskim Banikiem Ostrawa. Na Podkarpaciu miś nie był grzeczny dziś i zniszczył pasiekę. Niedźwiedzie coraz częściej powodują szkody i dlatego leśnicy apelują, aby zabezpieczać pasieki i nie zostawiać resztek jedzenia w pobliżu zabudowań. Mówi Łukasz Lis z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Odnotowaliśmy 57 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie, które o oszacowaliśmy na ponad 190 tysięcy złotych. Dla porównania w roku ubiegłym tych szkód było 73 i kwota, którą wypłaciliśmy za nie, to około 170 tysięcy. Jak się okazuje, utrzymanie niedźwiedzia kosztuje i nie zawsze jest to miść na miarę naszych możliwości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No mówiłem, że poeta. Poeto, na zakończenie poproszę jeszcze o pogodę. Oczywiście, nie wiem, czy już uda... Może białym rymem, tak? Powiedz, jaka będzie pogoda dla misiów w całej Polsce. Bardzo proszę. Jutro silnie powieje na północy, na zachodzie... Niedobrze, tak... misie, nie no, można wchodzić na drzewa, niedobrze. Ale zachodnie misie, dość pogodnie, tak mówią synoptycy. A misie zdaniem... na Pomorzu? Na Pomorzu 16 stopni niestety, także misie będą marzły, aczkolwiek futerko, no właśnie. Tak sobie poradzą. Misie centralne 22 stopnie, misie południowe 25. Miś Wójcik, dziękujemy. Dziękuję pięknie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, już miś Hoffman się pojawił w studiu, a to jeszcze chwileczkę, ale dzień dobry, przybijam piąteczkę z misiem Hoffmanem. Miś Sagan, misia Wojtasik i miś Nogaś, polecamy się. Tu Myśliwiecka 357. Godzina druga audycji przed nami i ten zespół też pojawi się na festiwalu Malta, o którym dziś dużo mówiliśmy w godzinie pierwszej. Bilety na Finka były rozdawane, potem Moloko, Borozin Murphy też tam będzie. No a to oni z Francji, L'Imperatrice, o takiej słynnej kobiecie, która się nikomu próbowała nie kłaniać, czyli o kobiecie, która szpiegowała na rzecz. Mata Hari na początek tej godziny, a za chwilę będzie o płycie tygodnia. Funk, French, Touch, Disco i Deep House, wszystko razem, L'Imperatrice na festiwalu Malta 23 czerwca, w poniedziałek o 21 w hali numer 6. A teraz w studiu naszym nadawczym jest Grzegorz Hoffman. Dzień dobry. Dzień dobry. Już oficjalnie, chociaż piątka była po serwisie przybyta, bo czas by nieco opowiedzieć o naszej wczesno-popołudniowej płycie tygodnia, a przypomnę, w tym tygodniu jest nią... Crying the Neck. To jest najnowszy, siódmy album angielskiego wokalisty, kompozytora, autora tekstów Patricka Wolfa. Modela też. Też, tak. Rzeczywiście w przeszłości zajmował się modelingiem. Od jego poprzednich nagrań minęło około 14 lat. Wtedy, kiedy zdobywał szlify artystyczne, kiedy całkiem nieźle mu się... kiedy radził sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, miał zaledwie 20 kilka lat. Teraz wrócił po dłuższej przerwie. Już jest może nie świeżo upieczonym 40-latkiem, bo ma 41 lata, no ale zupełnie inna perspektywa. Sporo się w jego życiu wydarzyło przez ostatnich kilkanaście lat. Między innymi dlatego też zarzucił karierę. Po pierwsze, wypalenie artystyczne. Po drugie, kłopoty z własnym managementem natury finansowej, kłopoty. Po trzecie, został potrącony przez motocykl i spędził jakiś czas w szpitalu. I wreszcie, po czwarte, zmarła jego matka, z którą był bardzo związany. Stąd ta długa przerwa. Jeśli chodzi o to, co jest na tej nowej płycie Crying the Neck, wiele się nie zmieniło. Nadal jest to muzyka... Z dużą liczbą instrumentów elektronicznych, ale są też starodawne, można tak powiedzieć, chociaż nie wiem, czy troszkę nie przesadzam. Jeszcze nie średniowieczne. Klasyczne, czyli altówka, fortepian, na którym on często gra. Tu jest bardzo dużo na tej płycie brzmień instrumentów smyczkowych. Rzeczywiście altówka w roli głównej. Zresztą on to chyba jego ulubiony instrument oprócz fortepianu, dlatego że w przeszłości przygrywał na altówce bardzo wielu różnym artystom w charakterze gościa. Między innymi był u grupy Arcade Fire, o Corrosie. Także jest sporo brzmień smyczkowych. Jeśli chodzi o piosenki, to one mniej lub bardziej są zgrabne. Myślę, że dla fanów rzeczywiście artysty to będzie ciekawa pozycja. Czy zdobędzie tą płytą nowych? Tu mam lekkie wątpliwości. Mniej lub bardziej są zgrabne, jak on to delikatnie powiedział i z namysłem. Grzegorz Hoffman, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Szukałem również dzisiaj piosenki z tej płyty do audycji i znalazłem je w twoim katalogu. Tak, rzeczywiście utwór, który wybrałeś, otwiera płytę Crying the Neck. Moim zdaniem wyróżnia się z całości. I powiem, że do programu trzeciego po prostu przyniósł ten utwór sam Grzegorz Hoffman, który był dzisiaj chwilowym, ale zawsze cennym gościem audycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Yeah.

man you love in every kind of way. Everything you know in every single phase, every change of heart and every saving grace, every song we sing in every kind of place. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front. Mam tak czasem, nie wiem jak państwo, że lubię się wpatrywać w zegar, który odlicza czas do czegoś. W poniedziałek mówiłem o 80 dniach, kiedy to była piosenka dnia Everybody Loves. Wszyscy się śmieją, a dzisiaj to już jest 78 dni, 9 godzin, 37 minut i w tej chwili 47 sekund do premiery nowej płyty Davida Byrna, Who is the Sky? To będzie płyta, którą on opublikuje wspólnie z Ghost Train Orchestra. David Byrne, kto kocha tego artystę, kto widział jego występ na Openerze, kto widział film dokumentalny, ten wie, że nie można nie szaleć na jego punkcie. Mówiłem też po 13, że jutro inna audycja o tej porze. Jutro o tej porze będziemy słuchać zapisu spotkania poniedziałkowego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o Osieckiej w Osieckiej i wtedy będę miał dla państwa też egzemplarze książek Agnieszki Osieckiej. Jutro zapraszam po 13. Trójka. A teraz sięgam do archiwum Listy Przebojów, tej dawnej, programu trzeciego. To był 18 czerwca 1999 roku. Kończył się prawie miniony wiek. Audycję pod tytułem Lista Przebojów prowadził Paweł Kostrzewa, a na samym szczycie było to nagranie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem.

No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rower MTB Romet Mustang, hamulce hydrauliczne, napęd Shimano. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Mówiłem, że jesteśmy niezwykle punktualni i oto jest 14.30 i oto jest on, nasz szefuncie od języka. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Podwójne zaprzeczenie to jedno z tych zjawisk w naszym języku, które wydają nam się szczególnie nielogiczne. Bo co właściwie oznacza zdanie nic nie mam? Jak twierdzą niektórzy, z logiki wynika, że podwójne zaprzeczenie daje potwierdzenie. Skoro nie mam nic, to znaczy, że jednak coś mam. Logiczniej byłoby więc powiedzieć, mam nic. Albo takie zdanie. Nic dwa razy się nie zdarza, w którym zaimek nic powoduje, że musimy użyć zaprzeczenia także przy czasowniku zdarza się. Mamy więc dwa zaprzeczenia, bo to pierwsze zawarte jest w samym zaimku negatywnym, co zresztą wynika z jego pochodzenia, ponieważ nic powstało z połączenia dawnego przeczenia ni oraz wyrazu co w znaczeniu coś. Jak Państwo słyszą, mało logiczna ta nasza polszczyzna, ale my, jej użytkownicy i użytkowniczki, nie zawsze myślimy logicznie, więc i nasz język taki być nie musi. Co ważne, podwójne zaprzeczenie nie działa na poziomie sensu, nie odczytujemy go dosłownie, ale na poziomie składni. Jest częścią budowy zdania. Pozostaje jednak pytanie, po co nam w ogóle podwójna negacja? W jednym z poprzednich odcinków przysłowia, tym dotyczącym konstrukcji nie ma, powiedziałem Państwu, że polszczyzna lubi wyrazistość. I tak też jest w tym przypadku. Podwójne zaprzeczenie brzmi dosadniej, służy nam do wzmocnienia przekazu, tak, żeby nasza niezgoda czy zanegowanie czegoś na pewno dotarły do odbiorcy. To jednak nie wszystko. I być może teraz nieco Państwa zmartwię, ale mamy też w języku coś, co możemy nazwać nienegującą negacją. Na przykład w zdaniu czego to ludzie nie wymyślą, słówko nie wzmacnia sens wypowiedzi i nie służy zaprzeczeniu. Co więcej, mamy również niegrzecznościowe, tak jak w pytaniu czy nie pomogłabyś mi trochę, w którym wcale nie chodzi o to, że ktoś ma mi tylko trochę nie pomagać, a dużo pomagać. Po prostu wydaje nam się, że grzecznie jest się czegoś nie domagać, niż domagać. A więc nie domagajmy się w języku przejawów klasycznej logiki, bo te wszystkie składniowe zawijasy wbrew pozorom służą naszej komunikacji. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Za to domagajmy się zawsze szacunku. Dzięki, Mateusz. Wróci w poniedziałek. Oh my god! Cóż my tu mamy, gdy chodzi o muzykę? Nie młode, ale zawsze świetne Kaiser Chiefs. Uwaga! I've never been there. Trójka. On Your Side to nowa Bocca, można na nią głosować, jest w zestawie lista przebojów na naszej stronie do sprawdzenia, do oddania głosów trójka polskieradio.pl. Wczoraj o 10.25 biły dzwony w niektórych katedrach, bo to była wczoraj tysięczna rocznica śmierci naszego pierwszego króla, ale w naszym odcinku, w naszym serialu on jeszcze żyje. Tu Myśliwiecka 357. Zanim pojawi się na antenie ten niepowtarzalny głos Elżbiety Herzińskiej, to przypomnę, że nasza opowieść o mężu, rozwodniku, kochanku i o grach małżeńskich w pierwszej części opowiadała o tym, że historia się lubi powtarzać i od dawien dawna młodzi monarchowie i chłopcy i dziewczęta głosu nie mieli, a o ich przyszłości, związkach i małżeństwach decydowali oczywiście ojcowie. Wszystko zaś było grą wpływów i polityką. Co dalej? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 4. Mąż, rozwodnik, kochanek i gry małżeńskie. Część druga. W tym króciutkim okresie po śmierci Emnildy, a przed małżeństwem z Odą, Bolesław wysłał posłów do Jarosława Mądrego, wielkiego księcia kijowskiego. Prosił o rękę Pretsławy, jego siostry. Jarosław mu odmówił. Kontekst polityczny tej odmowy jest taki, że miał już polskie wpływy na swoim dworze poprzez córkę Bolesława, która była żoną jego brata. Sytuacja polityczna była gorąca. Bolesław z przytupem zakończył wojnę na froncie niemieckim i ruszył na wschód, na Kijów. O tej wyprawie opowiem osobno, bo jest jednym z kluczowych formacyjnych doświadczeń dla panowania Chrobrego, a teraz skupmy się na wątku miłosnym albo obyczajowym. Trudno jest to orzec. Mamy dwa przekazy, Gala i Titmara. Gal, nasz narodowy kronikarz, skupia się na urażonej dumie księcia Bolesława, widząc w niej pretekst do wyprawy, bo odmówiono mu ręki tej księżniczki. I ja się zastanawiam, Gal naprawdę? Chrobry w tamtej chwili był już żonaty, gdy ruszał na wyprawę. I dalej Gal pisze, iż po zdobyciu Kijowa, tak jak w tej godzinie złota brama miasta ugodzona została tym mieczem, tak następnej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów, której mi dać nie chciał. Te słowa wkłada w usta Bolesława. I dalej, jednakże nie połączy się z Bolesławem w łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden, jako nawożnica, aby pomszczona została w ten sposób zniewaga naszego rodu Rusinom ku obeldze i hańbie. A Titmar, który był Bolesławowi bardzo nieprzychylny, zaznacza, obecne przy tym, czyli zdobyciu Kijowa, były macocha wspomnianego księcia, jego żona oraz 9 jego sióstr, z których jedną, dawniej sobie upatrzoną, ten stary wszetecznik Bolesław uprowadził bezwstydnie, zapominając o swojej ślubnej małżonce. A dalej uczciwie pisze, że Bolesław zaproponował Jarosławowi wymianę wszystkich tych kobiet za swoją jedną córkę. Jarosław się nie zgodził i Bolesław zabrał Pretsławę ze sobą do Polski. Jakkolwiek sprawy się nie miały, Gal wskazuje znany z historii kontekst. Kobieta wysokiego rodu jako wojenna zdobycz na jeźdźcy, a jej pohańbienie jako symboliczne pohańbienie wroga. Mój niesmak budzi, że nasz najlepszy kronikarz zdaje się być z tego dumnym. A wracając do naszego bohatera, szczerze nie sądzę, żeby chodziło o hańbienie. Mówimy o mężczyźnie, który 30 lat żył zgodnie z jedną żoną i po jej śmierci, po pojęciu kolejnej małżonki, nieco dla siebie za młodej, wziął się do ochoczego hańbienia. Przypomnijmy sobie starego Mieszka i Odę. Ja myślę, że dojrzali Piastowie zakochiwali się ten ostatni raz bez pamięci. Tak po ludzku. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Może ja bym jeszcze raz to zapytanie, ten apel Elżbiety przypomniał. Ja się zastanawiam, Gal, naprawdę? To echo. Chcę sprostować. Jutro nie będzie odcinka. Będzie w poniedziałek, no bo jutro, jak mówiłem, specjalne wydanie audycji o Osieckiej w Osieckiej. Zatem Elżbieta, Bolesław Chromy i jego ilustracje powrócą o tej samej porze w poniedziałek. A teraz schodzimy do piwnicy Radiohead. Maggie.